Singgah, singgah, kalau singgah, pan suminggah, durga kalau sumingkir. Sirah sing asuku sing wulu sing bau sing tenggah kalawan buntut singatan kasat mata mulia ing asat Tuhan.